Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskabet ude fra Christian Hansen, en driftsdirektør, der har trukket sig i Pandora, og et opdateret blik på gamingbranchen. Det er nogle af de ting, vi har på programmet her i Millionærklubben de næste 55 minutter. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg er Lars Persson med i studiet. Godmorgen og velkommen til, Persson. Ja, godmorgen. Velkommen tilbage til København. Vi havde en formidabel dag i Aarhus i går. Det var en fornøjelse at besøge universitetet deroppe. Altså, jeg må indrømme, jeg bliver sådan rimelig rolig i maven, når jeg ser de der friske, engagerede, meget, meget dygtige unge mennesker, der huserer deroppe i Aarhus. Der er tidligt op og stille stole og sørge for kaffe til de andre studerende. Jamen, det var fantastisk at være deroppe. Nu er vi altså tilbage. Nu må vi nøjes med et studie uden publikum i dag, ja, men det er sådan set også okay. Lad os kigge på aktiemarkedet, som det åbner her til morgen. Jamen altså, det danske marked, det har det lidt svært. Der er jo Mærsk, der udbetaler udbytter. Det gør, at Mærsk-aktien hænger en lille smule i bremsen faktisk. Men det er kun A-aktien faktisk. B-aktien er allerede plus, når man tænker på, at den udbetaler 150 kroner i udbytte. Så er der nogen, der gerne vil åbenbart have den her aktie. Jeg ved ikke, om det er fordi, at man får noget drilling, når det nu bliver skilt fra. Så det kan jo godt være, at der er nogen, der bruger det her fald til at købe sig ind. Og faktisk er der en god nyhed ude for Mærsk Drilling her til morgen, at de faktisk får en kontrakt på 300 millioner med et australsk selskab, så jamen, det er da gode vinde, når man ser, at det, hvordan det går med. Vi havde jo et spørgsmål i salen i går, hvad er Lars Vendt, hvordan går det med Dolphin Drilling, var der en, der spurgte det? Okay. Jamen, men det er jo Lars Vendtens prylknap nummer et. Den er jo nede med 99,9% af selskabet. Den er jo tæt på at lukke, men der er jo sådan en case, hvor vi er lige ved at vende den rundt, og nu må vi se, hvordan det går. Men altså, det har jo været en sur historie at være i hele det her drilling-marked. Så og i det hele taget har det også været en sur historie at være Mærsk-aktionær Lars Persson. Der er altså ikke sket meget, hvis man kigger nærmest 10 år tilbage, så den stort set ikke rykket sig specielt meget. Ja, det er vel der, hvor de der op- og ned-bølgetraderne kommer ind. Sådan nogen som, lidt som jeg måske, hvis man ville det. Altså, fordi der kommer ind i nogle meget pæne signaler i Mærsk-aktien, så du er jo teknisk analytiker, du kigger på kurverne, du ser, hvordan at signalerne taler til dig, og så hopper du ind, uanset hvad fundamentalerne så ellers siger. Ja, så kan du godt finde på at hoppe ind, hvis kurverne altså taler for en opadgående retning. Og det mener du altså, at du kan se i AP Møller Mærsk-aktien nu, eller hvad? Nej, nu har den ligget sådan med plateau, vi er omkring de der 8.500 og 9.000. Men nu er det måske, at der kan komme lidt take-off, hvis der kommer nogle gode historier, og så også det her spin-off, hvor man ser, at når man. Nu køber man terminalerne, nu køber man containerdriften, og så får man også de her supply-skibe med, som de ikke kom helt af med, som man jo egentlig havde håbet, man kom af med. Men må man se, om der ikke, det ikke lysner lidt for skibsfarten, tænker jeg. Vi har haft nogle rigtig svære år, vi har stadigvæk. Hvis man ser på Baltic Dry, det her for tørlast, der er Mærsk så ikke henne, men ser man for det indeks, så er det under 1.000. Det skal gerne være 1.000 for at redderne tjener penge. Mm. Og vi har haft et tankmarked, der også har været svært, ikke? Og nu kommer de her scrubber, så det betyder nok, at der skal gøre, at røgen bliver renset for forskellige partikler og bakterier, og så det bliver lidt. Jeg har taget gummihandskerne på og begyndt at gøre rent. Det er for. Bare give den gas. Men så, hvad hedder det nu? Så der er jo nogle skibe, der bliver taget ud af drift, og samtidig er der en del færre skibe i søen jo. Altså, der er ikke blevet produceret så mange skibe, så man kan håbe på, at det løfter lidt. Til gengæld så, hvis I Mærsk lige på containerdelen, der er så nogen, der har fusioneret og gået sammen, og der er nogen, der spiller lidt med musklerne, så Mærsk skal der være vågen for at ikke at blive banket af nogle af de andre i hvert fald. Generalforsamling i selskabet i går, det er jo altså absolut fornuftige mennesker, de har siddende der i toppen. Jim Hagemann Snabe, blandt andet, som er bestyrelsesformand, er jo en mand, som vi ved, der har gjort det godt rigtig mange steder, så må ikke også, han kan få det her skib sat ordentligt i søen, Lars Persson. Ikke desto mindre, så var blandt andet ATP på talerstolen i går, var en lille bitte smule skeptisk, for de skal virkelig levere på alle punkter i mange år fremover, før de kan nå til de mål, som de har sat sig for i 2023. Så der er altså lidt af et hårdt stykke arbejde foran Mærsk-folkene derude. Ja, det kan være, at de skal have et nyt logo, hvor der er en 8. stjerne, så de har for en ekstra arbejdsdag, fordi det er jo det, man plejer at sige, at de der 7 takker betyder, at vi arbejder alle 7 dage. Jeg ved ikke, om det sådan er, Om det sådan stadigvæk, det ved jeg i hvert fald. Mm. For mange år tilbage, da jeg havde en bekendt arbejder derinde, der var det, at man mødte gerne ind både lørdag og søndag og sad på kontoret. Men altså, hvis That's de, the spirit. Yes, men hvis de skal nå det, som du siger, deres mål, så kan det godt være, at de skal finde en ekstra arbejdsdag. Jeg ved ikke, hvor de får den fra, men de Mærsk, kan tænke gerne. Altså generalforsamlingen i går, og så er det jo altså i morgen, at Mærsk Drilling Action selvstændigt begynder at handle på børsen. Så ja, lad os vende tilbage til den i morgen, Lars Persson. Ellers så har vi regnskab ude fra Christian Hansen. Ja. Hvad siger du til det? Ja, altså den er jo nede med 3,5%, som man behøves vel egentlig ikke at sige mere. Markedet har talt, så kan jeg hurtigt blive enig med Lars Svendsen om, at nogle gange er det jo ikke altid, at markedet taler sandt, fordi det er bare et par hysteriske investorer, der løber rundt og ser sig blind på nogle ting. Men hvis jeg bare... Tal pænt om dig selv, herr Persson. Ja, men sådan er det jo nogle gange. Men vi kigger på, omsætningen var faldende, og det er den faktisk i alle tre forretningsområder. Altså den overordnede omsætning i Christian Hansen var faldende. Det er marginalt, men det er stadigvæk 5 millioner euro, der ikke er der. Så det er, og det er både i kultur, vi tager lidt, og i healthcare, nutrition, og i de naturlige farver. Så alt i alt, så den organiske vækst er noget lavere. Den er kun på 8% mod 10,3% sidste år, og resultatet, altså EBIT før særlige poster, det bliver 78,8% mod 81% sidste år. Så ja, det er jo i småtingsafdelingen, hvis det er 3 millioner, vi klipper af. Det er det jo knap og nap, men altså, det er noget, markedet reagerer på, når vi ligger oppe i de luftlag, og vi har banket på den her. Det bliver lidt spændende, fordi det er sådan en tredje gang, Christian Hansen har banket på det her modstandsniveau og ikke brudt igennem. Så det kunne godt være, at den skulle ned og have sig en pause igen. Spørgsmålet om, den finder støtte omkring de der 640. Altså, den har været oppe og banke på 700. Men når der ikke er vækst, altså så skulle vi hellere haft en vækst, der hed 10,9 eller 11,5 eller et eller andet, for ligesom at vise, at vi er rigtig vej i synk. Men jeg synes, det viser lidt, at den har det lidt svært. Så må den ikke, den skal sive lidt tilbage til de 640 og lægge sig så lunt i svinget der. Så bliver, må vi håbe, at fjerde gang bliver lykkens gang for Christian Hansen, før den bryder igennem de 700. Vi har jo også set det, hvis man kigger tilbage på sådan noget Carlsberg, så har de jo også testet nogle modstandsniveauer flere gange, og så lige pludselig blop, så ryger det igennem på de sidste års sommer, hvor vi drak lidt mere øl og sodavand. Og man kan også håbe på, at det bliver en god sommer igen, så kan det være, at de får solgt nogle kulturer til nogle iser og ting og sager for Christian Hansen. Som og Lars Persson, som du er inde på, sådan rent principielt synes jeg, det er interessant det her med, at aktiemarkedet er altså kørt op igennem rigtig mange år. Vi har haft det her bullmarked løbende i 9 år, lad os bare sige det. Og så er det jo altså, at investorerne, de kræver mere og mere. Mm. Der skal simpelthen leveres hver eneste gang, og der skal helst også leveres en lille bitte smule bedre end ventet, fordi ellers så får man altså et drag over nakken. Ja, det gør man. Okay. Det er lidt det er farlige tider, vi lever i. Det er det. Okay. Ja, det er det. Lad os hoppe over til Pandora, herr Persson, som jo altså både var ude, var i medierne i går. Dels har der været en analyse Carnegie, som jeg følger dem ret tæt, og som jeg også meget tit har haft ret i de ting, som de kommer ud med. Mm. Det forlyder altså fra den side, at salget i Kina, det flopper en lille bitte smule, og det var det investorerne altså bekymrede for. Og så oven i den hat der, så var nyheden også ude om, at Jeremy Schwartz, deres driftsdirektør, han trækker stikket med øjeblikkelig virkning. Mm. Og det er vel sådan noget, der kan få en analytiker som dig her, Persson, til at tænke, hvad søren sker der inde i det selskab? Har han fået øjnene op for, at de ikke rigtig kan få skuden rettet op? Eller handler det bare om, at der var for meget kompetence overlap med ham? Og så den nye direktør, som altså skal starte her, vi ved ikke hvornår, Alexander Lasik, som altså er udnævnt til ny CEO, som skal starte her sådan inden for overskuelig tidshorisont. Persson, hvad tænker du, vi skal bruge de her historier til? Jeg håber, det er det sidste, fordi hvis det er så gralt, at produkterne er virkelig dårlige, så skulle man jo hellere smøre ærmerne op og sige, at det er en udfordring for mig, i stedet for at stikke halen mellem benene og løbe. Men jeg kender ikke vores gode ven her, der stikker af, men det, jeg tror mest på det sidste, at der er simpelthen åbenbart er for mange kompetenceoverlap med den nye administrerende direktør. Jeg kan så undre mig over, om den administrerende direktør skal sidde og følge produktionen, og men der der ved jeg så for lidt til smykkeproduktion sådan ned i dybden, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men ja, det er da ærgerligt, også fordi at markedet godt kunne lide vores produktionschef Jeremy Swartz. Yes. Og Anders Bøjer, som jeg også har siddet på toppen og har kørt det der selskab jo ganske udmærket. Vi har besøg af Michael Friis Jørgensen her forleden dag, og han sagde, at måske kunne de bare have fortsat, altså var der overhovedet nødvendigt at ansætte en ny driftsdirektør. De har også ligesom lavet den her strategiplan, som skal føre Pandora videre. Det bliver måske et lille problem, at han nu er ude den ene part af det der hold, og så skal der en ny direktør ind og overtage sådan en strategiplan. Pearson? Ja, det er jo også det, vi har løftet et lille flag for. Altså, hvor nemt bliver det at finde en direktør, hvor alle planerne er lagt, så skal du bare sidde og kigge på dem, og hvad det ville svare til, at du bare satte dig ind i metrotoget, og så kunne du ikke komme af på den perron, du gerne ville, fordi du skulle først af på næste. Men hvad hvis du nu mente, at man skulle af på den første? Ikke? Så det er lidt, du har hænderne lidt bundet på ryggen til at starte med, indtil du kan få sat din retning og bestemme. Nej, men der kunne I se, vi gik den forkerte vej, men har Pandora måske råd til det, hvis det nu er den forkerte vej? Ikke? Det må vi ikke håbe. Så, hvor har vi Pandora-aktien her til morgen? Ja, det startede som nogenlunde, men den siver lidt mere, nede med omkring 2,5% i øjeblikket, 2,7, så markedet er blevet en lille smule mere nervøse end de lige var til at starte med. De skal jo lige måske gå op for dem og få gnidet søvn ud af øjnene og drukke den første stærke morgenkop kaffe her, så sådan er det. Men ellers så sker der jo noget, hvis vi skal springe over til en anden, inden vi lige snakker med Mads, så sker der jo en masse i de små banker. Der har jo været sådan en masse kupforsøg og seneste, jeg vil ikke sige kupforsøg, men i hvert fald nogen, der har banket på døren og spurgt ledelsen om gør vi nu det rigtige, eller skal vi lægge sammen med nogen, og så videre. Der har blandt andet været Lollesbanken, og nu er det jo brudt ud i lys lue med Totalbanken, som skal have generalforsamling i dag, så I kan jo nok glæde jer. Det bliver nok muntert, men Finanstilsynet har faktisk frataget deres storaktionæren Jesper Bach, som jo også var indrullet i Københavns Andelskasse og konkurs og alt muligt. Eller ikke konkurs, de blev jo bare frataget og drive banken, skal også lige sige det rigtigt. Men hvad hedder det nu? Og der var han allerede blev bedt om at gå tidligere, men der har man simpelthen taget hans stemmer på generalforsamlingen, og det er vist ikke sket siden, så det bliver også interessant at se, hvad der er for en retsligt efterspil, der kommer her, og hvorfor gør Finanstilsynet det? Er det fordi, de mener, at manden ikke er kapabel til at drive bank? Jamen, så burde de jo egentlig stemple ham for det, men det virker jo i hvert fald lidt til, når man har taget hans stemmer. Så der sker noget i de små banker rundt omkring. Det kan godt blive et par festlige generalforsamlinger. Nu har Lollandsbanken, der overlevede det, men Totalbanken, der er i hvert fald oplagt til fest her i aften, så I skal nok tage hovedpude med, for det kan godt blive nogle lange timer, hvis I skal debattere det. Kom og tilbage. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler, og jeg har Lars Pearson med i studiet. Vi har lige åbnet markedet, og nu skal det handle om noget helt andet, nemlig gamingindustrien. Mads Christiansen er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Du er privat investor, og så er du, jeg plejer at sige, vores gaming-ekspert, fordi jeg vil så gerne have, at vi ejer dig. Mads, sidst du var igennem her på telefonen, vi taler med dig sådan cirka en gang om måneden, om lige præcis gaming-industrien. Sidst du var med, der talte du meget om, at Big Tech ville komme ind i den her industri og sætte sig på den. Det ser ud til, at du fik ret, for der er sket ret meget siden. Kan du tage os up to date på de ting, der er sket siden da? Ja, jeg nåede lige at få det sagt. Inden for den sidste måned her, der er Google kommet ud med deres indtræden i gamingindustrien Stadia. Apple er kommet ud med deres Apple Arcade. Og Tencent er startet pilotprojekt med deres cloud gaming service. De kalder det Start. Og så er Microsoft sådan ude og svarer på det her og lover, at vi nok skal høre mere fra dem her til sommer. Mm-hmm. Jeg tænker, det bliver til E3, den store spilkonference. Hvornår finder det sted? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er til sommer. Godt. Der kommer også mere om Stadia til den. Den konference, der har været her i marts, er Game Developers Conference. Det er sådan, hvor det handler meget om spiludviklerne. Mm-hmm. Og så E3 handler mere om, at de præsenterer spillene og deres produkter for det store marked. Mm. Men Mads Christiansen, hvorfor er de her big tech-selskaber egentlig så interesserede og ivrige for at komme ind og byde på de her, markedsandele? Jamen, det er sådan, lige tilsvar, det er jo, at det er en industri, der omsætter for 140 milliarder dollars om året nu, og det er den største underholdningsindustri, og det er den, der har den største vækst, vokser de her 13%. Så man kunne tænke, at de gerne vil ind og have en del af kagen, og det er sikkert også noget af svaret. Jeg tror, det vigtigste, det er egentlig at den trafik, som gaming giver til de websites, som udbyder trafik. Big Tech er jo sådan nogle økosystemer. De har hver især sådan deres oprindelse. Men efterhånden så bliver det jo sådan et konglomerat af alle mulige forskellige services og internetydelser. Så det handler meget for dem om at få brugere ind i deres systemer, mm-hmm. sådan at de kan tjene penge på alt muligt forskelligt på brugerne. Og gaming er ved at blive mainstream. Forstået på den måde, at efter mobiltelefonen er kommet, så er der rigtig mange, der har fået råd til at spille. En smartphone koster ikke så meget mange steder i verden. Og så snart man har den, så har man mulighed for at spille. Og mobiltelefonen gør også, at mor og far faktisk kan få tid til at spille, fordi det bliver lidt mere fleksibelt og kan være, når man er på vej og sådan noget. Så jeg plejer at sige, at gaming goes mainstream nu. Det betyder, at vi i år når op på 2,5 milliarder gamere i verden. Hver dag er der 1 million mennesker, som kommer på internettet for første gang. Og det, de går på nettet fra, det kan de spille computerspil på. Så det er en enorm trafik, som der er mulighed for at hente ind i de her økosystemer. Mm-hmm. Kæmpe industri, som jo altså vi interesserer sig for, fordi at der jo altså også er masser af spændende selskaber at investere ind i. Mads, en af grundene til, at jeg er så glad for, at vi får mulighed for at ringe til dig en gang imellem, det er, fordi du er så god til at forklare sådan en som mig, der slet ikke følger den der verden, hvad det hele egentlig handler om. Og nu står vi tit og kaster om os med begreber som streaming og cloud gaming og abonnementsservice og alt muligt andet. Hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Er det det samme, eller er det vidt forskellige ting, her tre begreber? Jeg kan i hvert fald godt forstå, at man bliver forvirret, fordi det bliver brugt sådan lidt i flæng. Men der er sådan to forskellige måder at sælge på. Den ene måde, det er at man køber et spil ad gangen. Og den anden måde, det er, at man laver en pakke, en abonnementservice, hvor man har en række af spil, man kan betale, så lang tid man abonnerer på det. Så det er de to måder at sælge på. Og så er det her, der hedder streaming. Og det streaming handler jo om, at man streamer et billede, man konsumerer, mens det bliver sendt. Så streaming det handler mere om, at spillet ikke bliver downloadet, men at man ser det, mens det bliver sendt, mens det foregår. Så streaming og cloud gaming det er egentlig det samme. Cloud gaming der bliver spillet afviklet i en serverpark hos Microsoft eller Amazon eller Google. Og så bliver billedet streamet til dig, og så spiller du, så har du din controller og din skærm, som du spiller på. Så, men streaming og cloud gaming, det kan jo sagtens være, at man har bare købt et spil, som så ligger hos Google, og så logger man sig på sin konto, og så spiller man det, og så bliver det streamet. Der er mange, der tænker, at streaming er det samme som abonnementsservice, og det er det altså ikke, jeg mener. Så lad os snakke lidt om de der nye tiltag, der er kommet ud, Mads. Blandt andet Stadia fra Google. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo mere jeg tænker på, altså det er virkelig stort. Men Stadia, det betyder, det er flertal af stadion. Og det, der ligger i det navn, og grunden til, at de har valgt det navn, det er, at Stadia bliver det sted, hvor man både ser på spil, og hvor man spiller spil. Altså ligesom det foregår på et stadion. Man leger og spiller på et stadion, og der er nogen, der sidder på tribunerne og kigger til. Og tribunerne, det er tilskuerne, det er YouTube. Så YouTube og deres spilplatform bliver meget, meget integreret sammen i det her projekt. Og det er virkelig noget af det, som bliver banebrydende inden for det her, at når det hele det foregår op i en stor serverpark, jamen, så er der ingen grænser for hvor mange man kan spille mod hinanden og med hinanden, og der er ingen grænser for, hvor mange der kan sidde og se på det samtidig, at det foregår. Så det bliver virkelig den her stadionfornemmelse, tænker jeg. Og det kommer til at øge engagementet helt vildt meget, fordi det kommer til at give nogle helt nye muligheder for, hvordan man kan spille. Altså for eksempel så kunne man kunne spille et slag fra borgerkrigen over i USA, i stedet for, at man skulle klæde sig ud og gå med sin riffel og sådan nogle ting. Jamen, så kan man bare have sin figur på Stadia, og så kan man samle alle dem her, man plejer at løbe rundt med ud på marken i og organisere de her store slag, og nogen kan være generaler, og nogen kan være kaptajner, og så videre. Man kan have forskellige kig på det hele, så det giver bare det giver bare nogle enorme muligheder for spiludviklerne til at lave nogle nye typer spil og nogle mere engagerende produkter. Det giver simpelthen mulighed for at lave en stor, virkelig verden. Så på den måde, så kan de måske også fange nogle af de mennesker ind, som ikke nødvendigvis selv er interesseret i at spille, men som synes, det er sjovt at følge med, altså ligesom man følger med og tager på stadion og ser en fodboldkamp? Ja, okay. Præcis. Det bliver meget nemmere, at man kan se det real time, mens det foregår, fordi det er bare et spørgsmål om for Googles serverpark der, hvor den streamer billedet hen. Når den streamer det ned til dig, så kan den også godt streame det over til YouTube og så videre. Mm. Så hvad er det så for en forretningsmodel her, Mads, at Google benytter sig af? Altså, det er en abonnementsservice, eller hvordan tjener de penge på det her? Jamen, det har de ikke meldt ud. Mm. Og det kommer til sommer, hvordan det forretningsmodellen bliver. Og det er noget af det, som rigtig mange de sådan spekulerer på. Jamen, kan de tjene penge nok på det? Og hvis man tager 9,95 for sådan en abonnement, hvordan så, og hvordan kommer pengene ind? Jeg tror, det vigtige det er, at Google, jeg er ikke sikker på, at de egentlig behøver at tjene penge på Stadia, på gaming. Jeg tror egentlig, at de er tilfredse med at få trafikken ind, og det kommer til at styrke YouTube rigtig meget. Så jeg tror, at man kan blive meget overrasket over, hvor billigt det kommer til at blive. Og måske tænker jeg, at selve Stadia kan blive gratis, hvor at så har man måske nogle spil, man kan spille, og så kommer man til at kunne købe nogle spil til, og måske bliver der nogle pakker af spil, som man kan spille. Men jeg tror, det bliver billigt. Jeg tror bare, at Google er interesseret i på 5-10 års sigt at blive det sted, man udvikler deres spil til, fordi de Stadia kan de fede ting. Mm-hmm. Og det sted, hvor forbrugerne kommer. Fordi her ved de, det ligger og fungerer. Men det lyder også lidt som om, det kommer til at disrupte hele industrien, Mads, hvis man kan begynde at spille gratis via Stadia. Ja, altså det er igen det, hvis man som underholdningsindustri laver noget, som engagerer forbrugerne og som de gerne vil konsumere, så skal man nok komme til at tjene penge på det. Mm-hmm. Så dem der laver de gode spil, de skal nok komme til at tjene penge på at der er det, fordi hvis Google laver det her gratis, så de kommer til at betale for at have de der spil, de kan lægge ud og sådan nogle ting. Men så spiludviklerne skal nok få deres penge ind for det på den måde. Men det bliver bare, så bliver det ved at Google sælger flere reklamer, eller ved at Google får mere trafik på YouTube, at indtægterne kommer ind. Mm. Så det vigtige det er, jeg tror ikke, man skal spekulere på, hvordan indtægterne kommer ind. Man skal bare tænke på, er det her noget, som kommer til at engagere folk mere eller mindre? Og hvor svaret det er bare klodser ind meget, meget mere. Mm. Og så skal der nok også blive penge i det, om det så bliver ved, at Alibaba sælger flere t-shirts, Amazon sælger flere t-shirts, eller Google sælger flere reklamer, Microsoft sælger flere services, Tencent sælger flere services. Det er ikke så vigtigt. Nej, de store, de skal nok blive ved med at tjene penge. Mads, du nævnte også, at Apple er kommet med noget, der hedder Arcade. Hvad er det så for noget? Det er Arcade er en helt anden vej. Altså Apple, de har fået nogle spiludviklere til at lave en række spil, som er eksklusive for Apple. Og så bliver det netop en abonnementsservice. Og ikke nødvendigvis en streaming service, men en abonnementsservice. Man betaler et månedligt fee, og så har man adgang til 100 spil, som man kun kan spille på Apples udstyr. På det her Apple Arcade. Mm-hmm. Og det synes jeg virkelig er tankevækkende, at Apple, som altid, altså det, der har drevet Apples økosystem og folk ind i Apples økosystem, det har været, at de kommer med det sidste nye lir. Altså bare det der high-tech noget, som vi bare ikke kan undvære, ikke? For 5-10 år siden, når vi så Apples nye præsentationer, så vidste vi bare, vi vidste ikke lige den der iPad, hvad vi skulle bruge den til, men vi vidste bare, at vi kom til at købe den og til at bruge den, fordi den var bare for fed, ikke? Ja. Og sådan er det ikke mere med Apple nu. Altså, de er ikke high-tech. Det er virkelig Google, der har præsenteret det innovative, banebrydende high-tech her. Apple, de kommer bare med en pakke indhold. De går faktisk bare at være tech-producent og komme med det sidste nye til at nu bliver de en indholdsproducent, og så konkurrerer de jo lige pludselig med Electronic Arts og Activision, og deres TV Plus konkurrerer med Disney og Netflix og TV-kanalerne. Mm-hmm. Men hvor, ja, men hvor efterlader det for eksempel Electronic Arts og sådan noget, når sådan en stor spiller som Apple lige pludselig kommer ud på banen? Er det noget, man skal sådan, som aktionær begynde at ryste lidt i bukserne over, eller tænker du, de når ikke at få de rigtige spil? Altså fordi, har de teamet til at udvikle de der spil der? Altså tænker jeg. Jamen det er jo netop der, altså det, jeg synes, man skal ryste i bukserne, som Apple aktionerer, ikke? Nå, fordi som, Apples kerneforretning, det har været at lave high-tech, lave de nye fede, som folk bare vil have, ikke? Og nu kaster de sig over noget helt nyt, og det er da set før, at det kikser. Ja. Og jeg tænker meget på, om det er en offensiv ting, altså at man tænker, her er et hul i markedet, som vi tænker, det her kan vi gøre meget bedre end dem, der er. Det tror jeg bare ikke rigtig på. Nej. Eller om det er en defensiv ting, at okay, nu kan vi altså ikke vækste vores tech-forretning mere, og så begynder vi at kapitalisere på vores økosystem på en anden måde ved at udbyde indhold. Ja. Og det der også er, det er, at Apple er ikke kompatibelt med rigtig meget af det andet. De holder ligesom deres økosystem lukket, og det er jo ikke sådan, det er jo ikke typisk, hvis man er den stærkere, at man gør det. Så jeg tænker ikke, at man skal være så bekymret som Electronic Arts aktionær, fordi De har vist, de kan lave indholdet og sådan noget. Nu er der en ny, som prøver det. Ja. Jeg synes mere, at Google er farlig, fordi Google behøver ikke at tjene penge på det her indhold. De laver indhold for at sælge reklamer. Så de kan køre det her lang tid. Altså, de behøver ikke at lykkes med indhold nu eller næste år eller om 5 år, men de har ansat nogle virkelig dygtige folk til at producere indhold, så de skal nok lykkes med det hen ad vejen. Og indtil da, de har også bare lavet en platform, som er åben. Alle kan udvikle til deres platform, og alle kan lægge spil op på deres platform. Så de kører den her åbne strategi. De har bare det fede tech. Ja. Google altså kommer med tech-løsninger, og Apple, de satser altså så på indhold fremadrettet. Mads, du nævnte også, at Tencent er godt i gang med at teste noget, der hedder Start. Hvad med Amazon og Alibaba? Er det nogen, vi skal holde øje med inden for det her felt? Ja, altså markedet snakker, gaming-kredsen snakker om, at Amazon kommer også med deres cloud-gaming-løsning. Og det talte jeg også om sidste gang, og det giver så meget mening, ikke, at de kan køre sådan en cloud gaming løsning egentlig uden at tjene penge på den, simpelthen bare for at få folk ind i deres økosystem og sælge t-shirts. Så det giver super god mening, at de skal komme. Og Alibaba tror jeg på den samme måde. Spil er enormt stort i Asien, så jeg tror, hvis man skal drive et økosystem, der kan noget og skaber noget trafik, så skal man have gaming på paletten i Asien. Okay. Mads, ja, du og Lars Persson, I nævnte selv lige Electronic Arts. Det er jo et sted, hvor jeg kan se, at der er sket nogle afskedelser. Det er der vist også i Activision Blizzard. Er der problemer i EA og Activision Blizzard, eller hvad sker der der? Ja, altså de er kommet med nogle afskedelsesrunder, og der er et par amerikanske spilstudier også, som er lukket. Og så er der meget snak omkring, om det betyder, at det går skidt i gamingbranchen, og det er et farligt sted at være. Og jeg tror mere, det handler om, at der er nogle strukturelle forandringer i øjeblikket. Det segment, som... hvis man ser på det segment, at man laver store spil, altså spil til konsol og PC, til Vesten, det er nok et af de steder, hvor der ikke er så meget vækst i øjeblikket inden for gamingbranchen. Det er mere Asien, og det er mere mobil, der vokser. Og så sker der også nogle andre ting. Altså vi går fra fysisk salg til digitalt salg, og det giver altså mindre behov for logistikmedarbejdere og altså alt sådan noget intern planlægning. Og det gør også, at salget og reklamedelen bliver anderledes. Det bliver mere digitalt det hele, og nok mindre mandskabskrævende på den måde. Eller i hvert fald så er det nogle andre mennesker, man har brug for, som har nogle andre kompetencer end dem, man har brugt tidligere. Og selve programmeringsdelen, der sker der en enorm udvikling i spilmotorerne. Altså, det er sådan nogle motorer, man bygger spillene op omkring, og de udvikler sig og bliver bedre og bedre, så, og der er machine learning og kunstig intelligens. Så programmørdelen, der bliver det sådan mindre og mindre sådan decideret kodning, og der bliver mere og mere brug for folk, som kan skrive den her historie, som spillet skal bygges op om, og designe figurerne og sådan noget. Så det bliver lidt nogle andre kompetencer, som man har brug for i selve produktionen. Og det, så jeg tror, at, at det, de er i gang med, det er ligesom at skære ned i arbejdstagermængden, og specielt inden for de der kompetencer, som ikke er så brugbare mere. Mm. Og Activision Blizzard for eksempel, de har jo valgt ikke at lave en ny Diablo-version, og den nye Call of Duty-version, det er på mobil, og Diablo-versionen er på mobil, og det er til Asien, så det bliver produceret i Kina med NetEase og Tencent som partner. Også simpelthen for, at man skal jo have en kinesisk partner ind over for at kunne komme på det kinesiske marked, og så kan man lige så godt lade dem producere det, ja, for at dele omkostningerne ved det. Så de, hvad skal man sige, noget af den nye produktion er flyttet til Asien, og det gør bare, at der er mindre brug for folk i USA. Men branchen vokser 13% i 2018, så jeg tror ikke, at det er et udtryk for, at der er problemer. Nej, det lyder som om, at det er helt naturlig udvikling i sådan en virksomhedscyklus inden for en verden, hvor det jo altså går lynende hurtigt. Mads Christiansen, vi skal have nogle konkrete bud på banen af, hvad det er, du holder øje med. Jeg ved der blandt andet af en svensk mobilspilsaktie, som har fanget dit blik. Hvad er det for en? Det er en aktie, der hedder Flexion. Tickerkoden er FLXM. Og jeg skal lige starte med at sige, at det her, det er ikke en købsanbefaling, men det er bare en rigtig spændende aktie, som er et spændende sted, og den er steget 120% i år allerede. Jeg synes, det er svært at vurdere, hvad der er den rigtige prissætning. Men casen er utrolig spændende at se på. De laver... når man udgiver et mobilspil, et spil til mobil, så skriver spilproducenten noget kode, og så har man spillet. Og det har så traditionelt været Google Play, man har solgt det via, eller App Store. Og så bliver det tilpasset til Google Play og App Store. Men det behøver egentlig ikke at være de to, der ligger det ud. Der er mange andre, der gerne vil. Amazon har en butik, og i Kina er Google jo... er blacklistet, så der kan man ikke få Google Play til Android-telefoner. Så det er forskellige andre udbydere, der lægger det op. Men for spilproducenten er det rigtig svært, fordi det kræver tilpasninger af spillet. Man kommer sådan med opdateringer en gang om ugen eller sådan et eller andet til spillet, og der er betalingsmodeller og sådan noget, som skal fungere. Og der Flexions sådan forretningsmodel, det er, at de sørger for alt det der med at tilpasse spil, få det oversat til den platform, de skal ud på. Så spiludbyderen afleverer bare spil til Flexion, og så tilpasser de det til den platform, de skal op på. Mm. Og de platforme, som de lægger spillene ud på, og som de har spil til nu, det er Amazon, og det er Samsung, og et par store kinesiske, og Huawei bruger dem, Alibaba bruger dem. Det er egentlig alle de her andre, som gerne vil ind og udbyde mobilspil, og gerne vil ind og have den trafik, som mobilspil giver. Så jeg tænker, at der i branchen vil være en rigtig stor interesse for, at Flexion kan hjælpe med at disrupte Google og Google Play og App Store's dominans på den her, i den her branche. Og den nyhed, der lige er kommet, det er, at de har fået et stort spil, et top 10-spil i USA, som indtjente 15 milliarder, eller 15 millioner dollars en eller anden måned her i år. Og det ene spil, jeg kan få det til at passe med, det er PlayerUnknown's Battleground, altså det første store Battle Royale-spil. Og det er Tencent, der udgiver det. Mm. Og det er super spændende, fordi så skubber Tencent spil ind i dem, og alle de her taler om Tencent og Samsung og Alibaba og Amazon, de vil jo egentlig gerne, de er jo imod Google, og vil gerne disrupte det. Så Flexion kan blive sådan et våben i den her kamp for at disrupte Googles dominans. Flexion... Så derfor er det enormt, men det kan også... Altså, hvis man kommer med et aktieforslag og så siger, at deres største konkurrent, det er Google, så man nok tænker, er det lige noget, vi skal hoppe på? Men de har alle de andre store i ryggen, så det er bare spændende, synes jeg. Ja. Men det er ikke mere end frimærke. Lad os lige sådan holde øje med den, også lidt fremadrettet. Flexion, FLEXION, og tickerkoden er FLEXM, så vidt jeg kan se på Lars Pearsons skærm. Mm. Så den kan man altså også lige selv gå ind og kigge lidt på. Mads, hurtigt her til sidst, så vi også lige kan nå at få Lars Svendsen med. Et par top picks inden for den her gaming-aktieverden. Hvor sætter du dine penge lige, PT? Langsigtet, der er det de samme, som jeg plejer at nævne, THQ Nordic, Paradox, begge to fra Sverige, og så kan jeg godt lide Ubisoft, og så kan jeg rigtig godt lide Sea Limited, den her Singapore-baserede spilproducent e-commerce mod Sydøstasien. Mm. Det er nok, og så, ja, så er jeg egentlig sådan ret spredt på de øvrige. Sidste gang nævnte jeg Rovio, at jeg tænkte, at det her blev Rovio over. Det går stadigvæk godt. Rovio har lige fået godkendt et spil til det kinesiske marked i dag. Men altså, den er også sten rigtig meget i år. Så sådan på helt kort sigt er det svært at sige, hvor den skal hen af. Men jeg tror, at på sådan et års sigt, der stadigvæk er en del i Rovio. Mm. Og Pearson, han står også lige og gerne sige noget. Der er også lige en lytter. Jeg tager den lige først lytteren ind. Der er nemlig en, der gerne vil vide, hvad der sker med Next Games og hvad man skal gøre med hensyn til emissionen, Mads. Har du set på det? Jeg har ikke set, at der er kommet en emission i Next Games. Nej, det kan vi jo lige følge op på. Så kan du jo altid enten skrive til mig, og så skal jeg give det videre, når jeg er i studiet igen, eller så kan du sikkert skrive et eller andet ud på din Twitter-konto, som hedder MadsC007, og der ved jeg, at du er rigtig god til også at holde os andre opdateret på, hvad der sker i den der verden, også når der kommer nye undersøgelser og forskning inden for feltet, ja, så er du rigtig god til at udbrede informationer der. Lars Pearson, hvad vil du byde ind med? Jamen, det var jo, vi har jo talt tidligere om den her Catena-media, den har jo virkelig fået stryg i år, og nede med 38%. Hvad er der sket, at de faldt ud af sengen derovre? De skulle jo aflevere det her content til, at de nye spiludbydere skulle komme ind i USA og sådan noget. Hvad er der sket? Har de misset target, eller har du hørt noget om, hvad der foregår i den? Jeg har set, at der er en masse skriverier omkring, at deres der har været en tidligere ejer, og der har været noget sådan lidt nogle mærkelige aftaler omkring det, så der er et eller andet råden, som det er svært at blive helt klog på, hvad det er, der er. Og det fordi, altså forretningsmodellen og sådan noget, det virker jo godt med, at de godt kunne sunere til det amerikanske marked, men der er altså et eller andet, der lugter dårligt. Okay, så man skal passe på, fordi det var en af dem, jeg tænkte, gud, nu er den faldet så meget, og vi stod jo lige over for det amerikanske marked, men det kan også være, at der er noget. Jeg har også lige selv været en tur i den og er ude igen. Ja. Vi må se. Vi har jo tidligere haft sådan noget som Fingerprint, hvor der har været en gammel ejer, der har rodet rundt og ødelagt mere end godt er. Så det kan være, at man skal stå lidt på sidelinjen og anskue det. Men det var ellers en af dem, jeg tænkte, gud, nu må den da snart være fået så mange bøllebank. 38%. Ja, men præcis. Jeg er fuldstændig enig. Optimizer hed den gamle ejer, som solgte sig ud. Og sådan noget. Jeg er ikke dykket ned i det. Jeg er bare solgt. Ja. Mads Christiansen, tusind tak, fordi du er vores mand på gamingfeltet. Dejligt altid at høre fra dig og høre, hvad der er, der foregår lige præcis i det område. Det er jo altså et sted, hvor der også bliver tjent rigtig mange penge over. Men måske som investor også kan gøre en god forretning. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Så vidt altså, Mads Christiansen, som vi som sagt ringer til cirka en gang om ugen, en gang om måneden hedder det, for at være opdateret på det felt. Lars Pearson, Claus Hemmingsen over hos AP Møller Mærsk, han har valgt at sige op, vicedirektør derovre, administrerende direktør i energidivisionen, der kommer en pressemeddelelse ud, mens vi har stået og talt her. Men det er vel ikke noget, der sådan egentlig betyder noget for aktien, eller hvad siger du? Nej, det er det ikke. Det har ikke. Det er ikke noget. Den er faktisk, altså AP Møller er faktisk gået i plus her til morgen, på trods af, at de vil udbetale udbytte. Og apropos tidligere, det her, vi har talt om, der er nogen, der er på udbyttejagt, så kan man så spørge sig selv om 150 kroner, du skal betale 8.900 for en aktie i det lav. Det er et spørgsmål om der er noget at hente der, men altså, ja, den stiger i hvert fald på historien her til morgen. Lad os drage endnu en investor ind i debatten. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen. Er du frisk i dag? Ja, jeg er meget frisk. Jo. Altså, dejligt. Ja. Svendsen, der var jo en hovedjæger til stede i går. Vi var jo sammen med alle de kloge unge mennesker, så jeg sagde, var der en hovedjæger, tror jeg, et eller andet sted. Jeg kunne bare ikke finde ham. Svendsen, vi taler Mærsk, og nu har vi lige fået den her nyhed ud her for ganske kort tid siden om vicedirektør Claus Hemmingsen, som altså har smuttet. Ja. Sker der noget på den front i dit hoved, eller hvad siger du til Mærsk i det hele taget? Ja, det gør der jo så, men det har jeg jo heller ikke vidst, indtil du sagde det for 3 minutter siden. Nå. Det er godt, det du har mig, Svendsen. Jo noget. Mm. Det må jeg sige, fordi han har jo ligesom været en af kernefolken, ikke? Og hvad hedder det? Han er jo en meget, meget stor mand, sådan fysisk, men... Og det har noget at gøre med hvad? Nej, men det er den store leder, altså. Mm, okay. Det er jo ikke det udtryk, det er jo... Jo. Det er fordi, han... Det er jo i Korea, hvor det er en meget lille mand, men hvad hedder det? Nej, men han er faktisk en meget, meget fornuftig mand, så jeg vil sige, altså... Jeg kan jo kun sige, jeg vil sige øv, altså det må jeg ja, okay. Fordi, godt udtryk. Men yes. Det er fordi, han har haft ansvaret for energidivisionen, og den er jo lukket og slukket nu, så der er jo ikke noget, altså, han har ikke noget gået på arbejde til. Der er tom skrivebord. Han har haft ansvaret for olie og olierelaterede virksomheder i Mærsk, og de er udskilt nu. Så, altså, og der er heller ikke engang nogle aktier i Total, han kan sidde og tælle op hver dag. Så altså, han har jo ikke noget at lave. Altså, så... Ja, hold nu op. Han er for eksempel også bestyrelsesformand for hvad hedder det, DFDS. Ikke? Altså, han er jo ikke sådan, der kun har forstand på olie. Tværtimod vil jeg sige, at han har også stået for det der. Men så hvad hedder det, at altså, han er jo generalist. Mm. Det var der også en gang en tysker, der var general List. Det var 2. verdenskrig. Men jamen, han gik frem med List. Svendsen. Hvad hedder det? Nej, det her, det, jeg vil sige på en måde, det er overraskende lidt, fordi pointen er jo, at de på toppen i AP Møller har jo rent faktisk, hvis du gik 5 år tilbage, så er der jo snart ikke nogen tilbage. Nej. Og det er altså noget af en... et foretagen, der har, hvad kan man sige, lederudviklingen indefra. Det er jo sådan, at AP Møller altid har været. De har jo ikke rent og hentet alle mulige agenter ind udefra, som skulle komme og spille det hele ad. Nej, men måske er det en meget god vej at gå, Lars Svendsen. Verden forandrer sig hele tiden, og måske har man brug for noget, der er noget udefra. Jo, men det er jo også mere det der med, at du kan sige, at de er jo også svært ved at finde en ny bestyrelsesformand, ikke? Mm. I nødens stund, og du har også se. Det som, der var noget, jeg har kun set overskrifterne, jeg har ikke tid til at gå til generalforsamlingen, jeg var i Aarhus i går, men det var, at de siger, at både Ugla og sønnen og overbrugere og alt det der, ikke? At man skal være tålmodig som aktionær, ikke? Og det er vi jo også. Jeg har haft Møller i 17 år, ikke? Men, eller 18 år, men hvad det er blevet til, men at pointen er bare, at det er jo det samme som at sidde og sige, ja, der er lang vej hjem. Mm. Og det er jo sådan set det, der er pointen i det. Og man skal jo altså have nogen til at stå på toppen, som har forstand på det, fordi du kan jo sige mange ting om alt det her. At altså alt det der opgør med fortiden, der har været, det har der jo langt hen ad vejen været i alt den her opbrud af AP Møller. Ikke? I gamle dage var der 7 divisioner, ligesom der var, som Lars talte om, de 7 arbejdsdage i AP Møller. Ikke? Mm-hmm. Sådan var der faktisk også 7 forskellige virksomhedsfelter, ikke? Nu er vi altså, alt efter hvordan man sådan tegner stregerne på kortet, så er det, der er børsnoteret i dag, der er vi jo efterhånden nået ned til vel reelt set 4, og måske kun 3. Så hvad hedder det? Det er lidt altså en gevaldig forandring af tingene, ikke? Og jeg vil jo sige, som jeg kan gerne gentage, at hvis jeg prøver nogle gange at leve mig ind i andre mennesker og så videre. Nu er det jo svært at svare på, hvad de døde mener, men jeg tror, hvis den gamle levede i dag, den gamle Martine Møller, så ville han fælde en tårer og sige, ej, det kan ikke være rigtigt. Ja. Det er fordomstid tilbage, at det gik rigtig, rigtig flot for AP Møller Mærsk i dag. Not so much. Måske så skal de, har de alligevel fundet vejen frem, og så må tiden vise, om de kan komme op i det der gear, som de altså var før i tiden. ATP, som jeg sagde tidligere i udsendelsen her, Svendsen, de var jo altså også en lille bitte smule skeptiske i går på generalforsamlingen, som jeg hørte derover, om de sådan overhovedet kan komme til at komme op i det gear og løbe så stærkt, som de forventer, så de kan nå de der mål, de har sat for 2023. Tror du, de kan det? Ja, det tror jeg nok, de kan, men, jeg vil bare sige, at de er, altså, den er ikke på nogen måde, altså, vinderformularen har de ikke fundet endnu, tror jeg. Det har de ikke, men altså, ATB's bagklogskab, ikke? Altså, den er lidt, der er nogle gange... Det giver du ikke noget for, eller hvad? Nej, skal vi nu høre på dem igen. Men det er ligesom, om de har sådan et kontor for kontoret for seriøs profilering. Og så kører de sådan rundt og fortæller et eller andet, og så sidder folk og siger, her, det er godt, og det er alle mine penge. Du giver måske heller ikke noget for Frank Aaen, der stillede sig op og spurgte, hvorfor vi ikke må se, hvad de tjener, de høje herrer på toppen? Der var han da også, som sædvanligt. Men nej, de giver ham nok en flaske whisky, og så bliver han hjemme. Ja, okay. Lars Svendsen, lad os ret blikke et andet sted hen. Pandora, der sker ting og sager i Pandora. En af cheferne hopper af båden, og så skal de måske klare sig selv, indtil der kommer en ny CEO. Der var den her strategi, som Jeremy Sporcher altså har været med til at lægge, og den får han så ikke lov til at føre ud i livet, eller han har valgt ikke at være med til at føre den ud i livet. Hvad siger du til hele misæren? Jeg synes, at det er ikke godt, det der. Og det understreger måske også mest, at det er jo det er bestyrelsesformanden, han skal jo stå på mål for tingene, ikke? Det er jo ham, som står foran og skal ansætte direktøren, og så ansætter man en, og så forlader den anden det. Og det var ligesom, at og Bøjer var jo oprindeligt med i det finansmanden. Mm. Var jo med i bestyrelsen inden. Men han måtte jo ligesom gå ud for at kunne komme ind igen som direktør, vil jeg være. Så det var sådan lidt, du ved, altså i Pandora er der sådan lidt nogle gange, at de lyver rundt omkring sig selv. Men hvad siger det, han er god nok til det. Og så, men den anden var, jeg kender Arsene, aldrig mødt ham, men det så ud til, at han var en mand, der kunne tænke klart. Ja. Og han havde jo også med sådan spørgsmål om produktsortiment og sådan noget at gøre. Så nu er vi nødt til at rydde op i det her og gøre det på nogen måde. Men at han ligesom melder afbud der på forhånd, det tyder jo lidt på, at de vist nok har glemt at spørge lidt om, hvad synes I andre? ja, det der, det er ikke smart, og det, men det under, og da Tuborg jo selv er, han har jo også fortalt, at han er på vej ud, ikke? Og det har vi alle sammen ment, at han skulle i et godt stykke tid. Mm-hmm. Men, og du ved, hvor kort tid mælk holder sig, så hvad hedder det, at... at så det her, det er altså noget... Og jeg har jo beklageligvis Pandora, men... Kan man skal du blive ved med at have det her, Svendsen? Jeg har nok til det her, det er jo, hjælper jo ikke på humør. Jeg købte 300 lige ud for i oktober, tror jeg. Men som den første... Hvad hedder det? Sådan en position ind i det, ikke? Men for jeg synes, nu måtte det vel begynde at køre den rigtige vej. Jeg tror egentlig, at de begynder at få det til at lykkes noget, ikke? Men altså, det er jo noget... Det er noget rodmod. Ja, det kan jeg høre, men du holder fast lidt endnu, lyder det også til, Lars Svendsen. Det er også altid svært at sælge, når man er nede. Men de der penge der, det går ondt. Det er jo små penge endnu, men, ja. men det, og vi har jo ikke rigtig hørt noget fra en ny mand. Mm. Men altså, at der er... Altså den nye CEO, eller hvad? Ja, ja. Jamen, han ja, har jo ikke startet endnu, vel? Nej, men han kunne så... Han går vel ikke... Jo, at han har stået på sidelinjen og været med til at hive og flå endnu. Altså, det ved jeg ikke. Jamen, han går vel ikke ud og snakker, før han har sat sig i sædet. Nå, nej, jeg ved, hvor er han henne nu? Ja, det ved jeg ikke, Lars Svendsen, men nej, okay. I hvert fald er han ikke hos Pandora endnu, kun på papiret, og vi ved ikke, hvornår han starter. Det har de ikke lige ville melde ud. Nå, ja, ja. Ved jeg kan jo ikke sige, at morgen, jeg har sådan meget sjov ting om Pandora. Det kunne vi jo godt have brug for, ikke? Jo, tak. Faktisk, så alle går jo op i alt det med grønhed og miljø og alt det der gøjl, ikke? Mm-hmm. Faktisk er Pandora en meget grøn virksomhed. Ja. Ved du det? Nej, hvorfor? Fordi... Hvis du køber en aktie eller en vare, hvor du ikke får ret meget vare, men en enorm brugsavance, mm. ikke? Mm. Og det er der jo den her. De har en brugsavance på 70%. Og det er jo ikke insulin, du køber, vel, som du har brug for. Det her, det er jo bare noget gøjl, du køber for sjov. At så kan du godt se, at hvis du køber det, så har der været meget lille ressourceforbrug. Så derfor, jo mere folk køber ting, som er enormt dyre, og der er enormt brugsavance på det, jo mere miljøvenlig er det, fordi de ikke kræver ret mange ressourcer. Ja, man kan få miljø ind i enhver snak, Claus Svendsen. Ja, og det er jo det, der så har vi den næste udvikling, det er, vi skal simpelthen forbyde små biler. Man skal kun kunne købe Mercedes og noget, der er større. Ej, det er fordi, du har købt Daimler. Alle de der små biler, der forurener, og almuen får lov at købe en bil. Jeg er også kun beskidt bil, men hvad hedder det? Det duer ikke. Vi skal kun have Mercedes'er og opad. Lars Svendsen, må jeg anbefale, at du lytter med i morgen, hvor vi får Pelle Petersen på besøg. Han er ekspert i Impact Investments, og han skal tale om netop om alle de der misforståelser og forviklinger og forkvaklede forslag og ting og sager, som folk har om den her verden, der handler om bæredygtighed. Han har et helt andet og meget klart blik på den sag. lyt med i morgen, Svendsen. Ved du hvad, inden at vi slipper dig helt, så er der også lige kommet et spørgsmål fra Sanne Frederiksen. Det er godt nok til Lars, men jeg synes, du skal lige være med, Per, eller Lars Svendsen, fordi det handler også om en af de aktier, du kigger på. Hun kunne godt tænke sig, altså Sanne, at vi kiggede på Teva efter gårsdagens styk. Den ligger nu på støttepunktet, tænker Sanne Frederiksen. Altså Lars Persson, hvis du tager den op og kigger på den sådan rent teknisk, så kan vi lige få Svendsens blik først. Så er den brugt, altså den, ja, den er brugt i hvert fald gennem den der støttelinje, der lå ved 16, ikke? Så må vi se, om den holder ved 14, men ja, den har det meget svært for tiden i øjeblikket, det må man sige. Der er kun én vej, og det er ned ad bakke, så er der stadigvæk skiferie til den. Svendsen, du fik ikke lov til at komme først, men hvad siger du til Teva? Jamen, jeg blev lidt overrasket over, for jeg har jo ikke lige observeret, at den skulle falde i går. Jeg ved godt, den ligger i 15,5, nu ligger den i 15,0. Ja, det er rigtigt, den er ned og kysse. Det er jo 15,0, det har været på mit kur. Jeg har, der var det jo ligesom den. Der har været et ordentligt dyk ned, og hende i 11, ikke? Men det var sådan en blackout, men et y, men det, nej, altså jeg har købt på 16, så jeg vil sige, jamen, og det er faktisk, hvis I, I skal ikke blive overrasket, jeg går jo næste, jeg vil sige, for det næste er jeg i herinde i Millionærklubben, vil jeg nok sælge Lundbæk, og så tænker jeg på at købe TV, det har jeg sagt før, og jeg tror altså, den er der nu, men så altså, jeg regner med, at det her 15-niveau holder, men så nej, altså nu skal I, det er der, hvor man skal vise, man er hård på brystet. Okay. Jamen, det er helt sådan den der, det er jo bedre at købe på 15 end 16. Jeg har lige købt de sidste på 16, ikke? Mm. De andre koster 19, og har jo måttet handle mig ned til, det blev 19. Men hvad hedder det, jeg vil sige, det er der sådan set glad for. En købschance i den, eller BMW er det, jeg har været på. Nu tror jeg også, at positiv snitforbedring, det er altid en god ting, Lars Svendsen. Man kan altid... Prøv at se Tyskland nu, du. Vi har stået her og snakket. 11.900, det er 11.700, der er udbrud og Golden Cross og hele lortet. Mm. Nu er der solskin i Tyskland, du. Nu kører bussen. Og derfor er det BMW eller TV, det er det, der står på min menu. Okay. Lars Svendsen, vi kan høre i morgen, hvad det er med BMW. Ja. Det er der nemlig også lyttere, der spørger til, hvad det er, der gør, at du lige præcis peger på den aktie, når du skal pege på en tysk aktie. Jeg ved også godt, du lige har taget ThyssenKrupp ind på banen, så der var jo altså også noget, man kunne kigge på, hvis det var, at man var til det. Svendsen, vi slipper dig her. Vi taler med dig igen i morgen. Ha' en god dag. Hej. Så vidt altså Lars Svendsen, og så har Mads Christiansen skrevet til mig, at han ikke kan finde noget om en aktieemission i Next Game. Det var altså til den lytter, der havde stillet det spørgsmål om Next Game og aktieemission på sms'en. Så det er altså ikke noget, Mads han kan se nogen steder, hverken på deres website, på Avanza Forum eller på Nordnet, som er nogle af de steder, han følger med i. Lars Persson, du har vel heller ikke set noget, går jeg ud fra? Nej, det er ikke en af de selskaber, jeg sådan beskæftiger mig med. Men man må jo sige, at Lav har jo ret af med DAX'en lige pludselig, den vågnede op. Det startede sådan i mandags, hvor der var den her euforiske stemning ovenpå egentlig en god weekend og nogle gode kinesiske tal. Så sidste uge var den jo lige nede og kyst på ugrafen, var nede og kyst, næsten kyst det glidende gennemsnit, hvis man har 8 og 24 på ugebasis. Og ja, der blev lavet Golden Cross i midten af, eller starten af marts måned, så altså, det kunne godt være, at vi får ret, og Tom har jo også siddet lidt på en varm stol et par gange og tænkt, uha, holder det? Men det ser ud som om, det holder nu. Så er det bare spørgsmålet, hvor højt kan det gå, det her? Det bliver så det, der bliver det helt... Der er altid flere spørgsmål at stille i den her verden, Lars Persson. Ja. Vi skal lige en tur omkring af Aveo Pharma, fordi Peter Biskov fra Holte, han har skrevet ind til os, at han vil gerne lige vide, hvad det er, der foregår der, om vi har et bud på, hvor den aktie skal hente. Den steg rigtig meget i går, og det var jo altså på en historie om, at AstraZeneca... er interesseret i at overtage selskabet, eller hvad sker der? Ja, det talte vi også med, jeg tror det var i fredags med Philip Gunst, der var den lige hoppet lidt op, og så er den jo ellers taget nogle ordentlige fuger op. Den faktisk lukket det hul, det ene af gapsene, der var der i aktiegrafen på dagsniveau lige her. Jamen altså, vi må se, om der kommer et bud, eller om det er røgslør. Det er i hvert fald, at AstraZeneca skulle have lyst til at købe dem her, og det skulle være sådan noget som nogle dollar over det her. Synes jeg har rentet 7, men ja, det står jo kun i 2, så det bliver jo en kæmpe bonus, kan man sige. Ja, det må man sige. Så men det kan godt være, at jeg har hørt forkert den fredag der, men det ser meget spændende ud, efter den er taget en tur op, men... Ja. Men sådan en aktie der, Lars Persson, som tager jo nogle gevaldige spring... kan du overhovedet bruge sådan nogle pludselige, hurtige spring ind i din tekniske analyse, eller er det sådan lidt for overdone til, at det giver mening at analysere? Ja, det er sådan. Desuden er det en aktie med en markedskap på 185 millioner US dollars, så det er jo også, når man kigger på, hvad der ellers er i USA, så er vi jo altså nede i fingerbølseafdelingen eller stoppelnålsafdelingen i forhold til, så man skal, altså, så ja, det er jo nok kun fordi, at er det noget med, at der er en dansk pendant til det, at vi er inde over eller kender noget til det? Jeg kan ikke lige helt huske, hvordan det er. Nej, det kan godt være mig, der husker. Aveo Oncology er altså med et gevaldigt hop på historien om, at AstraZeneca måske er klar til at komme med et take-over-bud. Mm. Lars Persson, Millionærklubben onsdag formiddag lakker desværre mod enden. Lad os lige køre en tur rundt på de finansielle markeder, så vi ved, hvad resten af dræn måske kan byde på. Hvad siger du? Jamen, Tyskland og Sverige er jo fuld firespring op sammen med finnerne. Der er de op med over 1%. Danmark ligger og humper lidt efter, hvor Christian Hansen trækker lidt ned. Men ja, Mærsk har i hvert fald vind i sejlene. Novo også lidt nede. Så altså en god dag på de finansielle markeder. Så også de amerikanske futures lå i plus i... Der, i forhold til i går, der startede det sådan lidt svagt, og så endte i et lille plus. Vi sætter vores lid til lidt positiv stemning på markederne, og slutter for i dag. Tak fordi I lyttede med.